صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا وباركنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم الله تعالى وتقدس حضرتleri şu ayetleri bize indirmeseydi, şu emirleri ve yasakları bize bildirmeseydi, bizim halimiz ne olur? Açık bir sapıklık içinde olur. Dini mübini İslam gönderilmeden evvel insanlar çok açık bir dalalet içindeydiler. Fakat o vakit bu anlaşılıyordu. Kur'an gelmemiş, şeriat gelmemiş, sünnet gelmemiş, millet yolunu bulmamış. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan aramızdayken, sünnet seniyye aramızdayken, ehadid-i nebeviyye aramızdayken, ulema meşayih aramızdayken bu dalalet nedir? Bu sapıklık nedir? Bu Yahudi Hristiyan hayranlığı nedir? Bu dinsiz imansızlara benzemek için dinini satmak nedir? Bunlardan korkusuna gavur olmak nedir? Bütün giyimleri, kuşamları, yemeleri, içmeleri, demeleri, gülmeleri, oturmaları, kalkmaları, emirleri, yasakları, kanunları, nizamları Yahudi Hristiyanlara uyuyor. Başka bir şey yok. Halbuki Allah-u Teala öyle emretmedim diyor. Yarattıklarıma ben emretmedim öyle bir şey diyor. Ya ne emrettim onlara? 2 haftadır, belki de 3 haftadır okuyoruz şu 1 satırlık ayet. Bu 4. hafta. Allah-u Alem. 1 satır. Beyyine suresindeyiz. Beyyine suresinin bu ayetinde Allah-u Teala Hazretleri çok büyük bir hakikat bildiriyor. Kur'an okunurken dikkatle dinleyene rahmet ediyor. O yana bu yana bakan, eden, böyle kaşınan, uyuyan, konuşan adam rahmetten uzaktır. Çünkü Allah'ın ayetine değer vermemek, kitabına kıymet vermemek, milletin bir maça bakarken ya efendim yaptığı sessizliği, bir maç seyrederken ki verdiği dikkati Kur'an'a vermemek, bu rezillik. Camiye gelirsin, vaaza gelirsin, bir sevap alayım derken bela bulursun gidersin. Edepsizlik böyle yaptırır adama. İnsan edebini bilmezse zikreder, Allah-u Teala da onun kalbini katılaştırır. فَوَيْلُ لِلْكَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden kalbi katılaşanlara yazıklar olsun. 2 türlü manası var. 1, Allah'ı zikretmediği için kalbi katılaşanlara. 2, Allah'ı zikrettiği için kalbi katılaşanlara. Allah'ı zikretmediği için kalbi katılaşan, tamam akıl eriyor. Ama Allah'ı zikrettiği için kalbi katılaşmak nasıl oluyor? Edeplerine riayet etmeden zikrederse, o zikir onun kalbini daha beter katılaştırır diyor. İşte sohbetler, vaazlar, bu meclisler insana rahmet, feyiz ve bereket verir, edebine riayet edenlere. Edebine riayet etmeyen belasını alır gider. Onun için dikkat kesilin, kulaklarınızı iyi açın. Bu ayetleri bir daha nerede duyacağız? Bir kere işte sıralı ders yaparken önümüze rastlıyor. Bir daha ömür yetmez bu derslere gelme. 40 senede 50 senede bir Kur'an hatmedilmez yani böyle. Ömür nerede? Allah'ın fırsat verdikçe devam edersek ölsek de bu yoldayız. Allah tamamlatacak kabirde mahşerde inşallah. Ama gevşeklik edersek yok. Kullar emrolunmadılar. Ben yarattığım kullara hiçbir şey emretmedim diyor. Onlara emretme yetkisi bana aittir. Bir şey yasaklama salahiyeti bana aittir. Benden gayri kimse kendi kafasından bir şey emredemez, bir şey de yedemez. Çünkü ben yarattım onları, ben yaşatıyorum, ben yediriyorum, ben içiriyorum. Dünya ve ahiret benim, mülk benim, hüküm bana aittir. Onun için emir verme yetkisi benimdir. Fakat ben onlara hiçbir şey emretmedim. Ancak ne emrettim onlara? Liyabucullah. Allah'a tapmalarını emrettim onlara. Bir ders bunu anlattım. Allah'a tapmak ne demek? Nasıl tapacaklar? Muhlisine lehuddin. İbadeti, taati sırf onun için yapacaklar. Bir derste bunu anlattık. İki. Daha nasıl tapacaklar? Hunefa. Hanif olarak. Ne demek? Bütün batılları bırakacaklar, hakka dönecekler. Üç. Geçen hafta da sırf bunu anlattık. Nasıl oluyor bunlar diye. Şimdi geldik dersimize. Yani bir ayeti dört haftadır şey yapabiliyoruz, parçaladık. Şimdi geldik buraya. Ne emrolunmuş kullara? Batılları bırakıp hakka dönerek. Sırf Allah için ona kulluk etmek emrolunmuş. Başka bir şey emrolunmamış. Başka ne emrolunacak? Bütün şeriat bunun içindedir. Bütün Kur'an bunun içindedir. Allah'ımızın, peygamberinin bütün emirleri, nehileri bunun içindedir. Allah'a tapmak neyle olur? Peygamberine itaat etmeden olur mu? Resulüne uymadan ona kulluk edilebilir mi? Kendi kafana kulluğun ne olduğunu nereden bileceksin? İbadet deyince, kulluk deyince, bütün emirleri tutmak, bütün yasaklardan kaçmak buraya dahil. Fakat özellikle, hasaten ne emrettim onlara? Şimdi ibadetin içine namazda girmedi mi? İbadet kulluk etmek, bütün emirleri tutmak, bütün yasaklardan kaçmak. Ama Rabbimiz namazın yeri başka olduğu için, o dinin direği olduğu için, onsuz ibadet ve taat olamayacağı için özellikle ne yapıyor? Bütün ibadetlerden sonra teferruata geçmiyor, sair emirleri, yasakları söylemiyor, iki şey söylüyor. Geçen derslerde konuştuğumuz Allah'a kulluk meselesiydi. Fakat bu derste yani Rabbimiz aynı ayette ve yuqimus salate, namazı hakkıyla kılmalarını emrettim onlara. Yahudilere de namaz farzdı, Hristiyanlara da namaz farzdı. Yani Yahudi Hristiyan deyince Allah'a ortak koşanları bahsetmiyoruz. Şimdikiler müşriktir. Şimdikilere böyle farz bir şey yok. Neden yok? Gavura namaz farz olur mu? Olmaz. Ya ne farz olur gavura? İman farz olur. İnandıktan sonra namaz farz olur. İnanmayana namaz farz olur mu? Yahudi Hristiyanlar deyince yanlış anlamayın. Zannedersiniz şimdikiler de hak bir şeydirler de onlara da bir şeyler farz edilmiş. Onlara hiçbir şey farz edilmemiş. Bir tek Resulullah'a iman farz edilmiş onlara. İnanmadıktan sonra müşriktirler. Şimdikileri bahsetmiyorum. Musa Aleyhisselam zamanındaki Tevrat ehline namaz farz edilmişti. İsa Aleyhisselam zamanındaki ve ondan sonra gelip de yine dinini değiştirmeden kitabına sadık kalan İncil ehline, hep onların adı Müslümandır. Onların adı nedir? Yahudi Nasrani değil, Müslüman. Allah-u Teala Hazretleri beyan ediyor. İsa Aleyhisselam Beni İsrail'e, Yahudilere gönderildi. Peygamber olarak. Onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeledi. Fakat ne İsa Aleyhisselam'a inandılar da ne Efendimiz'e inandılar? Sanki İsa Aleyhisselam'a mı inandılar? Estağfirullah. Ve iz kâle İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileykum. İnni Resulullahi ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye minettevrati ve mübeşşiran bi Resulin ye'ti min ba'd ismuhu Ahmed. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Bir vakit Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam dedi ki, ey İsrailoğulları, Yakup Aleyhisselam'ın sülalesi, şüphesiz ben size Allah'ın elçisiyim. Kendimden evvel geçen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderildim. O da Allah'tan gelmiş idi. Hak kitabıydı. Fakat şimdi ben yeni bir kitap ile, İncil-i Şerif ile, yeni bir din ile geldim ki Allah indinde hakkın ancak İslam'dır. İman şartları değişmez, İslam kaideleri değişmez. Ve lakin bazı haramları size helal edeceğim. Evvelce size yasak edilen bazı şeyleri Allah-u Teala şimdi serbest etmiştir, ben onu size beyan edeceğim. Ve sizi kendimden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberle müjdeleyici olarak gönderildim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullahi aleyhi ve sellem. Dedi onlara. Ne zaman ki İsa aleyhisselam onlara açık mucizeler getirdi. Ölülerini diriltmedi. Ölüyor, kabirden kaldırıyor. Kalk diyor, kalk. Alaca hastalarını iyi etti. Anadan doğma körleri iyi etti. Ne mucizeler, ne mucizeler. Yahudiler dediler ki bu açık bir büyüdür. Bu adam da büyük bir büyücüdür dediler. İsa aleyhisselam inkar ettiler. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten topa tuttular. Hiç iman etmediler ona. E şimdi Yahudi Hristiyanlara, bu imansızlara efendim namaz, oruç bir şey farz olur mu? Bu dinsizlere cennet nasip olur mu? Olmaz. Haram olur. Bazı dinini yağma etmiş, satılmış, hoca geçinen adamlar, ilahiyatta şurada burada profesör olmuş adamlar, çağdaş tefsir yazmış adamlar, kalkıp ne diyorlar? Bugünkü Yahudi Hristiyanlar da cennete girecek. E bizim peygamberimize inanmıyor. İnanmasın. Allah'a ahirete inanıyor ya. Allah'a ahirete inanan bizim Efendimiz'e inanmamış mümin sayılır mı? Resulullah'a inanmamış adam ne olur? Müşrik olur. Bu konu çok mühim. Bugünlerde yine bakıyorum milletin itikadını bozmak için seferber olmuşlar. Bu tefsiri her tarafa yayıyorlar. Bu fikri her tarafa yayıyorlar. Bizim en yakın adamlarımızdan böyle cemaatimizden bile anlamayanlara rastladım. Ya hoca diyor sen o adamın aleyhine niye öyle konuştun? Öyle diyen mürted olur. Bu zamanki Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen adam mürted olur. Yani dinsiz olur. Doğa mı söyledi neydi mi söyledi? Nasıl söyledi bilmiyorum. Müslüman adamlar geliyor bana diyor ki niye o kadar ağır konuştun? Ben ağır mı konuşuyorum? Bizim peygamberimize inanmayan adam cennete girecek diyen dinsiz olur diyorum. Bunda bir şey var mıydı yanlışlık bilmiyorum ki siz. Aklı fikri yerinde yani böyle biraz da bir şey okumuş bilmiş adamlar kalkmış itiraz et. Nereden kapıldılar bu pisliğe bilmem ki. Şimdi bu hafta nasipse inşallah namazı konuşacağımı sevad ettim. Onun için yukayımız salatın üzerinde duracağım. Önümüzdeki ders yine bu surenin sıralı dersi ne geliyor? İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme kâlidîne fîhâ. Ulâikehum şerrül beriyye. Kur'an-ı Azimüşşan'daki en muazzam bir ayet geliyor. Önümüzde nasipse pazar günü ikindi dersimiz Allah nasip ederse inşallah ki orada bu meseleyi delilleriyle yeniden konuşalım inşallah. Çünkü ehli kitabın ve müşriklerin nasıl ebedi cehennemde kalacaklarını beyan ederken zaten meydana çıkacak hakikatler. Ve bakalım bu ayetlere ne mana veriyor bu adamlar? Daha nasıl mürtet olmuyor bu adamlar? İnşallah önümüzdeki sohbete de çok gayretle dikkatle gelirsiniz. Millete de duyurursunuz. Bakara suresinde bunun yeri gelmişti epey evvel, bir sene kadar, iki sene kadar evvel bir ders. Orada bir döşenmiştik ama seneler geçiyor, insanlar meseleleri unutuyor. Bakalım birkaç hafta evvel yine bu meseleler milletin ağızlarında dolanıyor. Onun için hiç olmazsa burada sıralı da dersimizde dokunduğu için o konuyu bir daha açıklamamız icap ediyor. Herkesin kafasına bir şey kalsa da bari yarın bir şey duyduğunda cevabı hazır olsa da hocalamasa bir dinsizin karşısında yani. Mesele o. Ya onun için haftaya nasıl bir şey kafayı da biraz sağlam getirin. Şu çıplak karılara bakmazsanız, filmler seyretmezseniz, şarkı türkü dinlemezseniz, namazınızı kılarsanız, Kur'an okur, zikreder, sohbetlere devam ederseniz kafanız sağlam kalacak. Söz veriyoruz size. Ama bir çıplak karıya baktınız, hadi gözünüz aldı böyle gayri ihtiyari, o neyse. Bir de kasıtlı ikinci baktınız, akıl gitti. İmam Şafii, rahimeullah, radıyallahu anh, ne büyük adamdır. Müçtehit ya. Hocası Vekî' isimli bir zat idi. Diyor ki şekertü ilâ vekî'in sû'e hifzî fe erşedenî ilâ terkil maâsî ve kâle innel ilme nûrun ve nûrullâhi lâ yu'tâ li'âsî. Allah. İmam-ı Şafii ki kafası elektronik beyinler halt etmiş yani. Bu şimdiki bütün makineler işte o kadar. İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafii'ler öyle bir adamdılar ki yüz binlerce hadis hep ezberlerinde. Yüz binler, milyonlar ezberlerinde. Yani onlar unutmak nedir bilmezler. Mübarek gittim diyor, hocama şikayet ettim, Vekiye hocasının adı, rahimeullah. Dedim ona ki, benim biraz hafızam bozuktur, neden oluyor acaba? Bizim hafızalar demek nedir acaba? Bizde hiç kafa yok. O büyükler unutmak nedir bilmezdiler. Hatta sorardılar, unutmak nasıl bir şeydir? Bilmiyor ya hiç unutmak. Yine de diyor ki biraz hafızam bozuldu diyor. İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Azam Efendimiz'e geldi fıkıh okuma. Dedi ki efendim ben fıkıh okuyacağım. Evladım Kur'an'ı ezberledin mi? Yok ezberlemedim. Kur'an'ı ezberlememiş, ben sana fıkıh okutmam dedi. Gitti bir hafta sonra geldi. Dedi efendim ben fıkıh okuyacağım. Demedik mi sana oğlum Kur'an'ı ezberledi. Ezberledim dedi. 7 gün. Bir okuyor başından sonuna kadar bir yanlış yok. Böyle adam var yani. Adam yine de diyor ki hafızam bozuk diyor. Neden oldu acaba, biz bir şey mi yaptık? Hocası da dedi ki evladım günahları terk et. Bak bak ne günah yapıyor ki sanki. Şu bizim günahlarla biz iyi evin yolunu buluyoruz yani. Hepten bizi Allah-u Teala mecnun edecek yani. Çünkü bu günahlar akıl kalmaz. Yine de Rabbimiz acıyor bize. Yoksa bizi Bakırköy tımar etmez bizi ya. Bakırköy tımar etmez. Çünkü günahtan gelen delilik başka bir şey yani. Dedi ki evladım ilim Allah'ın nurudur. O nur günahkara verilmez. Onun için size ne diyorum, kafayı sağlam getirin. Siz de diyorsunuz bu ne diyor bize? Yani bir günah işlememiş, şöyle birkaç gün idare edelim vaziyeti en azından ya. Bir haftada bir sağlam kafayla gelelim de bir laf anlayalım ya. O vakit inşallah hep millete anlatırsınız, onlar da anlar. İnsan yaşarsa anlattığı tesir eder. Kendi yaşamayanın anlattığı havaya gider. Kulaktan kalbe inmez. İlla amel edelim, ihlas edelim inşallah. Rabbim tesir yaratacak inşallah. Bak bütün millet perişan haldedir. Biz doğru dürüst bir şey bilip anlatsak onlara neler gelecek, kimler dönmeyecek ya. Bir an evvel bu İslam parlayacak. Ama işte ben de başta kabahat, ondan sonra sizde ya. Kabahat samurdan kürk olsa kimse giymez evladım derdi efendim baba. Alalım üstümüze kabahati yani. Hakikaten kabahatliyiz. Şu plajlarda gezenler, içki içenler, kumar oynayanlar, zina edenler, onlardan çok biz kabahatliyiz. Çünkü onlar bizim kadar vaaz dinlemedi, onlar bizim kadar kitap okumadı, onlar bizim kadar hocalarla, şeflerle görüşmedi yani. Öyleleri var ki bizim yarımız kadar bu yola gelseler, bizi sonlar geçerler yani. Biz bu kadar senede bu yoldayız, bu kadar düzelemedik. Hala yerimize sayıldı. Sohbetler bir daha bulunacak bir nimet değiller. Allah'ın kıymetini bilmek nasip eylesin. Bizi mahrum etmesin Allah'ım. Kullarına emrettim ve yukimussalate. Namazı hakkıyla kılmalarını emrettim. Bu namazı kılmak buyurulmuyor da. Ne buyurulur? Hakkıyla kılmak. İkame etmek. İkame etmek ne demek? Ayağa dikmek. Namaz ne gibi? Bir çadır gibi düşünelim. Şartlarını, rükünlerini yerine getirirsen, içinde şartlar var, dışında şartlar var. Onları yerine getirirsen, ayağa diktin onu. Onları yerine getiremezsen, direksiz boş çuval gibi, çadır gibi ne olur? Yıkılır aşağı yuvarlanır. O vakit de senin dininde yıkılır. Namaz yıkıldı, dinin yıkıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evvela namazın ehemmiyetinden bir iki konuşalım. Sonra namazın şartlarını içinde lazım gereken bazı meseleleri beyan edelim. Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. Femen ekameha fekad ekameddin. Onu ayakta tutan, bak dikkat edin hep kılan buyurulmuyor. Dimdik tutan, hakkıyla kılan, beceren dinini yaşatmış olur. وَمَنْ تَرَكَا فَقَدْ اَدَمَتْ دِينَ Namazı bırakan dinini yıkmış olur. 60 milyondan 5 milyon çıkar mı acaba 5 vakit namaza tam devam eden? Peki bu 55 milyon Müslümanım geçiniyor hep bunlar dinini yıkmış. Evini yıksan daha iyiydi, ocağını yıksan daha iyiydi, dükkanını yıksan daha iyiydi, mağazanı yıksan daha iyiydi, iflas etsen daha iyiydi, felç olsan, kanser olsan daha iyiydi. Çünkü bu cehenneme nasıl dayanacaksın? İnsan namazlı olsa, abdestli olsa, fakir de olsa idare eder, hasta da olsa idare eder. Ölse de cennete gider, ne var yani, kazık mı çakacak, sağlamlar kazık mı çaktı ya, hep gidiyoruz. Ama bu namazsız ne olur, ne dünya ne ahiret. Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Men terake salatel asri fekad habita amelu. İkindi namazını kılmayanın bütün iyilikleri mahvolmuştur. Namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. O namaz kılanlarda ne bozukluklar var? Bak bak bak bak. Sanki onu sordular. Lan el alemin muhasebesini sana yaptırmıyorum ki ben. Efendim ben namaz kılmıyorum ama fakir besliyorum. Ben yetim büyüttüm. He? Ben ne kadar iyiliğim var. Şuralara buralara efendim hayrım var, karım var. Ben namaz kılmıyorum ama bir de ama ne demek biliyor musun? Yani namaz mıyım değil demek o. Yani namaz kılmıyorum aması var ya o laf bile adamı kafir eder. Kılmıyorum ama yani o mıyım değil yani. O lafta küçümsemek var. Şimdi bakıyorsun bir adamdan bahsediyorlar. Şu adam çok iyi adam, dürüst adam, temiz adam. Ay sanki böyle. Ultrasonda kalbini malbini bir baktılar, her şeyini kontrol ettiler, tertemiz çıktı falan. Namaz kılıyor mu? Ya bir namazı yok yani. Ulan bir namazı yok ne demek? Bu bir namazı yok lafında sen de gül diye gittin. Neden? Namazı küçümsedin. Namazsıza temiz dedin. Men terake salatel asri feke ennemâ vutira ehlehu ve mâlehu. Buhari-i Şerif, bu hadis-i şerif yine ikindi hakkındadır. Bu ikindi namazı da ne kadar mühim bir namazdır biliyor musunuz? Ama ikindi buyuruluyor, öğlen de ona kıyas et, sabah da o, hepsi birbirinden kıymetli. Hâfizû alâs-salavât, beş vakit namaza devam edin. As-salâtil vustâ, özellikle ortadaki namaza, ikindi namazına devam edin. Onun bir özelliği var. Bak buyuruyor, her kim ikindi namazını geçirdiyse, kaçırdıysa, sanki hanımını, çoluk çocuğunu, efradı ailesini ve bütün malını, mülkünü kaybetmiştir. Ya buraya bir dikkat edin ya, bunu ne demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari-i Şerif en sağlam hadis kaynağında, ne demek istiyor? Şu anda bir kendinizi yoklayın ya, eve gideceksiniz, ev yanmış, içinde hanım yanmış, çocuklar yanmış, dükkana gideceksiniz, o da yanmış, çulsuz ortada kalacaksınız. Yani malı mülkü de bırak, bir hanım, çoluk çocuk yanmış, işte bir ikindiyi kaçıran o halde. Bize kolay geliyor. Adam ikindiyi kaçırmış. Mühim değil, kaza eder. Yemek miydi bu kaza edecek yok. Bir de ne diyor biliyor musun? Namazın kazası olur diyor, yemeğin kazası olmaz. Şu lafa bak. Bu laf ne demek ya? Bu milletin ağzından çıkanı kulağı duymaz. Öyle bir, yani yüzümsüz konuşan millet. Ama bu laf var adamı cehennemin dibine götürmeye yeter ya. İnsanları cehennemde yüzlerinin üstüne dillerinin konuştukları sürükleyecek buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hel yukibbun nâse finnâri alâ vücûhîm illâ hasâidu esnî. Bu dil, sagîrul cirm, kebîrul cürm. Şu kadar bir et parçasıdır, cüssesi küçük ama suçu büyük, kelleyi götürür. Bir dil adamı ebedi cehenneme mal eder ya. Bu konuştuğuna dikkat edeceksin ya. Yemiş, yemeğin kazası olmazmış, yemek bulmuş giriş. Eğer namaz sonra da kılsan o kazası. Ama şu var, nasıl? Öğlen namazı vakit girdi, ezan okundu. Veya oruçlusunuz, akşam ezan okundu, bir de yemek sofra hazırdır. Hangisini evvel yapacağız? Yemeği evvel yapacağız. İzâ kuddimel aşâhu, akşam yemeği önünüze gelirse, febdevû bihi, ondan başlayın. Hele oruçluysanız bilhassa yemekten başlayın. Kablen tüsallû salâtel mağrib, akşamı kılmadan evvel buyurdu Resulullah sana. Neden? Çünkü durursun namaza, karnın gurgul edince namazı çabuk kılmak ister nefis. Aklık yaparsın, aklın gider yeme. Onun için evvela aklında kalacağı da karnında kalsın, onu bitir, ondan sonra namazını kıl. Bu tamam. Ve lakin, ne oluyor? Öğlen namazı geçecek 5 dakika var, 10 dakika var. İkindi geçecek 10 dakika var. Akşam geçecek 5 dakika var. Karnı da çok acıkmış, yemek var. Şimdi ne yapmak lazım? He? Lan ne yemeği, ne demeyi, ne gülmeyi. Her şeyi bırak sen o anda. Hemen ilgiz abdest namaz. Çünkü vakit geçiyor. Yok sen kazaya kal. He? Kazaya kalsa da iş sakattır. Haberde gelmiştir ki, mektubatta ve ruhul beyanda gördük. Men terake salaten müteammiden. Kasten bir insan bir namazı terk ederse. Hatta nava vakla vakti geçerse. Bir öğlen geçti, bir iki kasten. Özrün yok. Hoca özrüm var. Özrün ne? Müşteri çok. Aa, özür kabahatinden bir. Müşterinin çokluğunda namaz geçer mi? Efendim namazı kılabiliyor musun? Ne yalan söyleyeyim. Doğru dürüst kılamıyorum. Ara sıra kaçırıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Doğru söyledin de çok iyi bir şey mi söyledin? Bu doğru yalandan beterdi doğru. Niye kaçırıyorsun? Ben taksiciyim. Taksiciysen en iyisisin de istediğin yerde direksiyon elinde frene bas dur. Müşteri biniyor iniyor adamı bekletemezsin. Allah Allah. Böyle mazeret olmaz. Ben neredeyim? Hoca efendi ben bir işteyim de patron namaza müsaade etmiyor. Kim dedi sana ki öyle işe gir? He? Ama işte maaş da iyidir çıksam ne yapacağım? Allah-u Teala buyuruyor ki ben seni yarattım rızkını da ben yaratacağım. Bir vakit namazı terk edeceğin yerde milyar alsan kaç? Bir milyar olacak. Bir vakit namaz mı geçecek? Kaç ol. Ateş. Bilmiyorum anlıyor musunuz lafımdan? Milyarları bir vakit namaza değişemeyiz. Allah kefil, rızka kefil inşallah sana çok daha iyi kapılar açar. harpte düşmanla karşı karşıya. Orada düşman, burada sen. Namazın vakti geldi. E düşman oldu ya. Harp başlamak üzere. Ben şimdi durursam namaza. Ne yapacak onlar? Hazır bizi namazda bulacak. Tavuk kesecek bizi. Onun için kılalım mı kılmayalım mı? Ne yapalım? Allah-u Teala buyuruyor ki namazı değil cemaati bile terk ettirmem size. Cemaatle kılacaksınız. Namazı değil cemaati de terk ettirmem. Ama cemaat var hepimiz durursa gelipler geldi kesti bizi. Yok. Cemaati ikiye böleceksiniz. Öğlen namazını bir muharebede kıldılar cemaatle toptan. Gavurlara böyle bakıyorlar. Baktılar bunlar ne yapıyorlar? Aha bir de selam verildi. Bunların aklı başına geldi. Ulan bunları namazda kesseydik ya. Ne akılsız adamı. Ha dediler dur. Bunların önünde bir ikindi namazı var. O ikindi namazını analarından babalarından çok severler. Nasıl da biliyorlar. O ikindi namazını analarından babalarından karılarından çocuklarından çok severler. Şimdi o ikindi namazının vakti gelip durunca biz de hazırlığımızı şimdiden yapalım. Bir namazı kaçırdık ama o namazda bindiririz. Allah-u Teala hemen ayet indirdi. Habibim böyle bir karar aldılar ama ben de karşılığında bir karar aldım. Allah-u Teala hemen bir karar alıyor. Onların ne konuştuğunu, ne niyet ettiğini, ne düşündüğünü. Estağfirullah. Ve mekarun. Vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kuruyorlar, hile yapıyorlar ama ben de karşılığını yapıyorum. Ben hilelere, tuzaklara karşılık verenlerin en hayırlısıyım, en güçlüsüyüm, en kuvvetlisiyim. Benimle baş edemezler. Baş etseydiler çoktan dinimi bilin İslam'ın işini bitirmiştiler ama Mevla sahiptir onun için bitiremiyorlar. Hepsinin karşılığı benim yanımda hazırdır Mevla abi. Onun için diyorum size ki Amerika'dan korkmayın. Estağfirullah. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَالِ صَلَقَ اللّٰهُ Habibim, onlar çok hile yapıyorlar ama karşılıkları benim yanımda hazırdır. Onların hilelerinden, tuzaklarından, silahlarından, bombalarından, atomlarından, dağlar yerinden oynasa böyle kocaman dağları uçursalar, bana bir şey yapamazlar, hepsini tepelerim. E ne korkuyorsun? Amerika'ya en fazla yaptığı dağların tozunu ayağa kaldırır. Bunların atomları en fazla yaptığı dağların tozunu ayağa kaldırır. Ne yapacak? Ama Mevlana buyuruyor, ben onların kafasına dağları kaldırırım. Kaldırmadım. Anlatmadım mı size? Beni İsrail Musa Aleyhisselam Tevrat'ı getirince karşı geldiler, ne yaptı? وَرَفَانَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ Tur dağını aldı kopardı yerinden, koca Tur dağı. Geldi. Ayağa kalksalar kafaları değecek. O kadar gölgesi bastı. İrtibat kesiliyor dünyayla. Hava, su, ışık, mışık gidiyor. Böyle dağ geldi üstüne indi. Hepsi secdeye kapandılar ama yanaklarına secde yapıyorlar ki bir tarafları böyle yukarıda. Acaba geliyor mu? O zamandan beri Yahudilerde adet oldu. Yanaklarına secde ederler. Bir tarafı havadadır. Bu adet oradan kaldı. Böyle bakıyorum. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Tevrat şeriatını kabul edersiniz. Yani İslam şeriatı hep Allah'ın dini hak. Aynı. İslam dini. Ya da bu dağ kafanıza atılacak. Ya Musa tamam kabul ettik dedi. Koca dağ kalktı yerine. Şimdi getiremez mi? Amerika'nın üzerine bir dağ getirse işi bitti. Korkmayın buyuruyor. Ben peygamberlerime verdiğim sözde sadıkım Allah buyuruyor. Zannetmeyin ben peygamberlerimi galip edeceğim, dostlarıma yardım edeceğim. Sözümden caymadım. E ya Rabbi caymadın ama bak o Sırplar orada Bosna her şeyi ne yaptı, şura ne oldu, bura ne oldu, sen bize yardım etmedin. Siz bana yardım etmediniz ki ben size yardım edeydim. Siz şeriat ve sünnetle yaşayın da o zaman yardım bekleyin. Ondan sonra Amerika gelsin size bir şey yapsın. Gelsin yapsın ya. Ama ödü kopuyor bütün Müslümanım diyenlerin şeriat diyemiyor. Allah'ın kanunlarıyla aman. Biz onlara uyacağız, çare yok. Onlar çok ilerledi. E Allah'a uzaştılar. Ya de ki ben Amerika'ya iman etmişim, Allah'a inkar etmişim. Haşa. Ya da Allah'a inanıyorsan ona güven ya. Allah'a inanana güvenmez mi? Bu ne hal? Arkadaşlar bak. Ben azizim, uluyum, intikam sahibiyim. Siz korkmayın. Şimdi kafirler ne karar aldı? İkindi namazında bunları bastırırız. Hemen Mevla karşılığını hazırladı. Habibine ne bildirdi? Salatül havf. Nedir salatül havf? Korku namazı. Yani tehlikeli zamanda, korkulu bir durumda nasıl namaz kılınacak? Estağfirullah. Ve idâ kümte fîhîn feyakamte lehumus salâte. Felçakun bâhîfetun minunnâke vellehûcu veslâtehûm. Uzun bir ayettir, yarım sayfa. Allah-u Teala buyurdu ki, Habibim sen onların arasındayken, namaz kılacağınız vakitte, yani korkulu bir zamanda, hak zamanında namaz kılacağınız vakitte, ne yapın biliyor musunuz? Ne yapın? Bir kısmınız seninle beraber cemaate uysun. Şimdi ordu kaça bölünecek? İkiye. Efendim, 1000 kişi var, 500 kişi Resulullah'ın arkasına gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz önde imam kıldırıyor. Bir rekatı kıldıracak, o 500 kişi diyelim onlar, bir rekatı kılacak. Bir rekat bitti mi, o 500 kişi cepheye gelecek. Yürüyor yürüyor namazın içinde, Mevla müsaade ediyor. Müsaade var, yürüyün cepheye gelin. Namazdasınız ha, bir rekat kıldınız, namazdasınız, şimdi cepheye gelin. Gelecekler. Cephede vardı 500 kişi ya, yarısı cephedeydi. Onlar gelsin şimdi senin arkana. Onlar gelecek. Efendimizin ikinci rekatı, yeni gelenlerin birinci rekatı. Tamam. Sen tahiyyatta oturdun ikinci rekatta. Şimdi bu bir rekatı kılanlar cepheye gitsin. He? O bir rekat kılıp da ikinci yıkılmamış olanlar gelsin. Sen üçe kalktın, onlar ikinci yıkılsınlar sende. Anladın? İkinci. Onlar kıldı, onlar gitsin. Cephedekiler gelsin. Sen dördüncü yıkılıyorsun, onlar ikinci yıkılsın sende. Senin namazın bitti. Ondan sonra yine sırayla gelsinler. Kalanı kendileri kılsınlar. İki rekat iki rekat kaldı ya iki takımında. Efendimizin namazı bitti. Kalan, Efendimiz dördü altıya çıkartmıyor. O dörtte bitiriyor, önde cemaatla kılınıyor bak. Dikkatinizi çekerim. Allah-u Teala namazı terk edin buyurmuyor da cemaatı bile terk edemezsiniz. Yarı oraya dursun, yarı buraya dursun. Bu şekilde namaz kılacaksınız. Bir de baktılar bunlar ikindi namazında öğlen namazı gibi tam bir takım kalkar kılarlar. Biz de bindiririz bekliyorken. Aa, onlar namaz kılıyor. Bunlar niye gitmiyor? Gitsinler de keseceksin onları öyle mi? Allah kestirir mi sana dostlarını? Sen. Onlar, onlar gidiyor. Bir de baktı öbürleri, öbürleri kılıyor. Onlar geldi bunlar. Allah. Bunlar öğlende böyle yapmadı. Ama siz öğlende bir şey yapmayacaksınız da onda. Şimdi uyandınız ama Mevla sizin her şeyinizi kaplamıştır. Yahu dediler, bunlara kim haber veriyor bu işleri? Mutlaka bir casus var. Mevla her şeyi biliyor, onu bildikleri yok. Zannediyorlar ki, sesli konuşuyoruz da Muhammed'in ilahı duyuyor, onlara haber veriyor. Gizli konuşamıyoruz, işte buradan başımıza geliyor. Öyle zannediyor. Kafir. Aklı olsa Müslüman olur da. Bunda akıl var mı? Sağlam bir insana, sen şu iş için namazı feda edebilirsin, terk edebilirsin diye nasıl fetva veriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate bile kaçırtma fetvası vermez. Harpteydi onlarda. Sen şimdi ne harptesin? Karılarla, kızlarla, iyi. İslamiyeti, ya işte içinde İslamiyeti var, tamam Müslümansın, Allah razı olsun ama sen hangi harptesin yani? Keyfindesin. Yemeğe bol bol vakit buluyorsun, amuduyla yutuyorsun. He, suya bol bol vakit buluyorsun. Televizyon seyretmek serbest vakit buluyorsun. Karına çoluk çocuğun o vakit buluyorsun. Namaza geldi mi gizlenecekmiş. Nereden çıktı bu fetva? Kim veriyor bunu ya? Haberleri olsun. Biz size fetva veriyoruz. Bir vakit namazı kaçırmaya fetva yok. Bütün dünyayı sana verselerdi. Ama mazeret olur. Nasıl? Efendimiz Hendek Muharebesi'nde öyle bir kızgın savaşa girdiler ki savaşın içindesin. Yani düşman orada, sen burada değil. Savaş patlamış, kılıç kılıca, süngü süngüye, mızrak, ok böyle birbirine girmişti. Böyle bir savaş olursa, o vakit tabii ki ne yapamazsın? Kılabilir misin? Kılamazsın. Harp meydanında, onlar orada, bunlar burada başlamamışken cemaatle dediğim şekilde kılacaksın. Ama harp patlayınca artık herkes dağıldı. Herkes sağa sola dağıldı, herkes kafir Müslüman gizli birbirine. Bu nereden seçilecek, ayrılacak, kılacak? Süngü süngüyesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün öğlen, ikindi, akşam, 3-4 vakit namazı kaçırdı. Resulullah ve ashabı Hendek günü kaçırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şegalûnâ anis salâtil usta salâtil asri, bizi en kıymetli ikindi namazımızdan alıkoydular. İkindiyi ne kadar önemli, önemsiyor ikindiyi. Bizi en kıymetli ikindi namazımızdan men ettiler. Mele'allâhu kuburahum ve buyûcehum nâra. Allah onların evlerini, ocaklarını, mezarlarını ateş doldursun. Allah hayatta beddua etmezdi. Namazı kaçırttırdılar diye beddua etti onlara. Arkadaşlar bir de mazeret dediğim zaman da mesela ne olur? Uykudasın. Uyanmak için mutlaka çareler düşüneceksin. Saat kuracaksın. Başına adam tayin edeceksin. Telefon var diyeceksin, beni arayın kaldırın diyeceksin. Veyahut da bir uyanabilen adama sen beni uyandır. 40 tane çareye başvuracaksın. Ama oldu ya. Saat çalmış duymamışsın veya saati kurmayı unutmuşsun veya pili bitmiş çalmamış veya adam çalmış duyurtamamış veya seni kaldıracak adam uyuyakalmış. Uyku, uyanamadın. Ondan sonra uyandın. Uyku mazerettir çünkü uyanıp da kılmamış değilsin, uyanamadın. Ama uyanamadım deyince hoca ben hiçbir sabah uyanamıyorum ki. Çok güzel. Tövbe yarabbim belalım. Hiçbir sabah uyanamıyormuş, mazerete bak. Öyle olur mu? Bu binde bir olur ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir muharebede yine bir yere giderken uyudular. Kainatın efendisi ya. Sahabe-i kiramda hepsi uyudular. Güneş bir vur. Hazreti Bilal'i de ezan okusun diye gitmişler yani gören nöbetçi. O da uyudur Rabbiyallah. Kul. Hepsi uyudular. Ondan sonra güneş vurur vurmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Namaz dedi, bir feryat etti. Bağırdı, bütün hepsi uyandılar. Hazreti Bilal dedi, neredesin sen, ezan okumadın namaz mı? Dediler, hepimizin ruhumuzu Allah kabz etti, aldı. Ruh gelmeden adam uyanamaz ki. Ruhları Mevla almış, hiçbirimiz uyanamaz. Hemen abdest aldılar, cemaatle kıldılar sabah namazını. Neden sonra? İşraktan sonra. Mesela şimdi 5 kişi bir yerde yattık, uyuyakaldık, sabahı kaçırdık. Yani olmaz inşallah ama insanlık sebep olduysa, kalktığımız zaman nasıl kılacağız o sabahı? Cemaatle kılacağız. Sünnetleri tek tek. Beşimizden biri imam olacak, iki rekat farzı cemaatle kılacağız. Beraber kaçırmışız çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün öyle kıldırdı. Mazeret ise Resulullah'ın hayatında bir kere olmuş hadise. Öbür mazeret, harpte bu kadar harbe girmiş bir Hendek Harbi'ndeki kızgın harbin içinde bir kaçırdıkları bir zaman. Ama sen her sabah, her akşam bu ne oluyor ya? Allah Allah. Bak, bir namazı kasten terk eden ''Uzzibe finnâri hukuba'' cehennemde 80 sene azap edilir. Bir vakte. Adam hiç kıldığı yok. Birisi gitti söyledi, dedi ki bizim hoca efendi dedi bir vakit namazı kılmayan 80 sene azap edilir. Başladı hesap makinesiyle, öğretmenmiş bu efendi 5 kere 8'den. Yani 80 sene bir vakte ya, 5 kere 8 kaç ediyor, günlük hesabı olacak. Ömür boyu yani ne kadar yanacağını hesap etmeye başlamış. Çocuk da geldi bana, ya böyle dedim hocam diyor, böyle dedi bana. Sen hiç laf bilmiyor musun? Sen ne diyecektin ona? Hiç hesap yapmana lüzum yok, sen hiç çıkmayacaksın oradan. Çünkü bu 5 kere 8'den hesap imanı olup da tembelliğinden kılmayanadır o hesap, çıkar sonunda. Sen alay ediyorsun, hiç çıkmayacaksın. Alay eden kâbir olur, cehennemden çıkabilir mi? Cevabını bil, lafın cebinde hazır olacak. Bir gavur bir şey dedi mi pat, hemen yapıştır. 80 sene azap, nasıl dayanacak? Ama arkadaşlar, şimdi tövbe etseniz, bir daha namaz terk etmemeye karar verseniz, geçmiş namazları da buluğa erdiğiniz günden beri kazaya başlasanız, buluğa erdiğiniz günden bir hesap tutacaksınız, defter. Günde 5 vakitten defter tutacaksınız, kaç yaşında başladınız, o zamana kadar kaç sene kılmadınız, 5 sene, 10 sene, 30 sene. Adam ne diyor biliyor musun? Ben diyor namaza başladım, geçmiş günahlar zaten tövbe ettikten sonra affoluyor diyor. Hiç kaza etmiyor. Bu nasıl olur? Kabe'de diyor ki bu 100.000 namaz diyor, hacca gelmiş de uyanık diyor ki bu bir vakitte 100.000 vakit diyor, kazalara sayılıyor mu acaba? Ne uyanık ya? O 100.000 nafileden sevaptır yoksa 100.000 kazanın yerine ne uyanıksın sen? Öyle bir şey yok. Her vakti tek tek hesap edin Allah rızası için. Bunu verdiğiniz günden, şimdi bugünden itibaren kazası olanlar bir defter alsın. Hemen o defteri hesap tutsun, günde kaç, mesela her namazın peşine bir namaz kılarsan günde bir günlük kılmış olursun. Bir günlük kaza. Ama bir günlükle kalmayın. Gücü yeten, sıhhati müsait olan, vakti müsait olan 5 günlük, 10 günlük bir günde kılsın. 30 senelik namazı 10 senede bitiren var. Efendim, anı nasır bağlıyor adamın secdede elhamdülillah. Öyle, öyle tövbe olur ya. Böyle lafla tövbe olmaz ki ya. Hemen başlayın. Kazaları hesap edin. Mümkün mertebe fırsat vakit bulursa bu kazalarınızı eda edin, yapın. Sonra eğer ölüm gelirse, ahirete giderseniz, kaza borcunuzla kalmışsa Rabbimiz buyuruyor meleklerine, kulumun nafile namazlarını arayın. Bakalım nafile, sünnet, müstahap edepten, evvabin, işrak, koştuk, teheccüd, namazın evvelindeki sonraki sünnetlerden kılmış mı? Tabi hep kıldığımız için elhamdülillah orada da bir şey var. Onlardan doldurun boşluğu diyor. Ama bu kimedir? Kazalarına son derece titizlikle devam eden, ancak vakti yetmeden yani bitiremeden ölenler, elinden gelmeyen için Rabbimiz bu kolaylığı yapıyor. Yoksa senin kaza borcun var, 20 rekat teheccüd kıl. Olur mu kaza borcun varca? 2 rekat teheccüd kılacaksın, geri kalan kaza. 2 rekat işrak kılacaksın, geri kalan kaza. 4 rekat evvabın kılacaksın, geri kalan kaza. 2 rekat kuşluk kılacaksın, geri kalan kaza. Sen de 12 rekat kuşluk kılıyor, kaza kıldı. Yok böyle enayilik olur mu ya, borçlusun sen. Ancak Hanefi mezhebinde kazası olan sünnetleri, nafileleri kılabilir. Bu fetvayı da yanlış duyuyorsunuz. Kasteler bazı kendi kafalarına fetva veriyor. Kasteden fetva alan da zaten çakılıyor. Kastenin fetva köşesi. Hanefi mezhebinde kazası olan nafile kılabilir. Şafii mezhebinde kılamaz. Biz Hanefiyiz, kılarız. Hem o sünnet sevabını alalım ama geri kalan kazamızı da aynen kılalım. İki rekatta bir sünnet, dört rekat bir sünnet müsaadesi var. Elhamdülillah, o da ne büyük bir fazilet. Onu da kazandırıyor bize mezhebimiz elhamdülillah. Onu da alalım. Ama sünnetleri kılıp kazaları bırakırsanız orada ceza var. Kaza namazına başlayın. Bismillah. Ama arkadaşlar bir de ne var biliyor musunuz? Kazanız da kaza gerektirmesin. Yani bir namazı kaza ediyorum dersiniz ama bildiğiniz gibi kılarsınız. Doğru dürüst öğrenmezsiniz. Kıldığınızı da bir daha kaza etmek gerekir. O ne olacak? Namazın dışında şartlar var, içinde şartlar var. Dışındaki şartlar, hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit ve niyet. İçindeki şartlar, rükünleri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, efendim, kavme, celse, tadil erken için lazım olan. Çok şartlar var arkadaşlar. Bunları bilmeden namaz olursa olur, Bektaşi usulü. Bektaşi'nin biri namaz kıldı, yanındakine ne diyor biliyor musun? Sen diyor abdestin var mı? Var. Ben abdestsiz kıldım oldu diyor. Siz niye böyle gidip abdest alıyorsunuz? Abdestsiz kıldın da ben ne bileyim sen abdestsiz kıldın. Kıldın benimle beraber yattın kalkın abdestsiz kılıyorsun. Oldu. Oldu ama kim kabul etti? Şimdi Bektaş'ın abdestsiz kılmasıyla senin bir tadili erkanı bozman, bir harfi yanlış okuman, bir manayı zedelemen, efendim namazın içindeki veya dışındaki bir şartı ihlal etmenin ne farkı vardır? Abdest namazın bir şartıysa namazın nice daha şartları vardır. Bir şartı gitti mi namaz gitti yani. Onları biliyor musunuz? Evet. Bu çok mühimdir. Bu namaz dinimizin direğidir. Bunsuz din yaşamıyor ya. Ben de dedim ki bir günde namazı bitiririz. Bitiremedik. O bizi bitirecek herhalde. Daha şimdi bu hadesten tahareti anlatmam lazım. Necasetten tahareti anlatmam lazım değil mi? Biliyorsanız anlatmayın. Nasrettin Hoca dedi ki, diyeceklerimi biliyor musunuz dedi. Biliyoruz dediler. İyiydi, bilen, kimi biliyoruz dedi, kimi bilmiyoruz dedi. O zaman dedi, bilenler bilmeyenler anladı dedi. İndik üstünden aşağı. Şimdi öyle mi yapalım yani? İlla ki bilmiyoruz yani. Bilmediğimiz, bildiğimizin yani zekatı değil. Çok az biliyoruz. Onun için inşallah yine biz sizi çok yormayalım. Hepimiz bu namazı kılıyoruz ama nasıl kılıyoruz bilmiyoruz onu. Onun için önümüzdeki sohbet daha da mühim. Namazın şartlarını konuşacağız inşallah. Gerçi ilmihal bilgisidir ama siz ilmihal mi okuduğunuz var? Gazete okumaktan ilmihal mi okuduğunuz var acaba siz? Onun için önümüzdeki sohbet kadın erkek yine seferber olalım Allah rızası için. Ben sizin kapınızın hizmetçisiyim. Allah'ım kabul etsin hizmetimi inşallah. Ben sizi bu yola davetçiyim. Allah davetimizi tesirli etsin inşallah. Siz de bu davete koşmazsanız Allah-u Teala'ya yarın cevap veremezsiniz, özür de dileyemezsiniz, duymadık da diyemezsiniz. Orada hesaplaşırız. Onun için hepiniz kadın erkek seferber olun, bir haftaya kadar faaliyet gösterelim, şu namazı da şartlarıyla öğrenelim inşallah. İsa Aleyhisselam yardım istedi. Havariyuna dedi ki, millete dedi, men ensari ilallah. Ben Allah'ın yoluna gidiyorum ama Allah'ın yolunda bana hanginiz yardım edeceksiniz? Bak bir peygamber yardım istiyor. Yardımsız iş olmuyor. Allah-u Teala yardım edecek ama bizim yardımımıza bağlamış. Bak bir peygamber kalkıyor diyor. Ben Allah'a davete çıktım. Bu yolda bana kim yardım edecek? Hadis-i şerif sağlam Bukhari'dir. Allah'ımızın bizim gibi böyle eli olur mu? Haşa. Ama nasıl sen bana bir şey uzatsan, ben de bu elimden alsam, sen de gözünle görsen nasıl? Rabbimiz buyuruyor. Öylece inanın. Ben öyle alıyorum. Ondan sonra büyütüyorum, büyütüyorum. Meleklerime diyorum bu kulumun emanetidir, buna iyi bakın, sakın kaybetmeyin onu. Uhud dağları kadar yapıyorum. Adam geliyor defterini kabirden çıkacak mahşerde. Ey ne korku ne üzüntü. Acaba amel defterimde neler var? Bir de bakacağız amel defterine. Uhud dağları kadar sevap. Adam şaşırmış da ne diyor biliyor musun? Ya ben bu kadar sevap yapmadım. Bu nereden çıktı? Ne enayi adamsın ya. Hazır sevap bulmuşsun da ne karıştırıyorsun? Allah şaşırır mı defterimi karıştıracak? Ya Rabbi diyor ben bu kadar sevap yapmadım. Mevla Teala buyuruyor. Ben sizin bir kırık lokmanızı bile Uhud dağları kadar büyüttüm. Burada karşısına çıkardım. Ey adam kafaya vuruyor. Burada bu sevap ne güzel oluyor. Dünyada yedik içtik bıraktık da neye yaradı? Keşke hepsini buraya gönderseydik. Şimdi imkan var mı bir daha geri dönmeye? Bu akşama ölebiliriz. Yarına çıkamayabiliriz arkadaşlar. Ölmeden ahirete yatırım yapalım. Hesap açtıralım. Devamlı numaraya kaydettirelim. Öldük mü karşımızda bulalım inşallah Rahman. Allah hepinizden razı olsun. Ya Rabbi sünnetlerini mütevellilerine mübarek eyle. Cennette Habibine komşu eyle. Şefaatine nail eyle. Şikayetinden muhafaza eyle. 50 sıddık 3 şey sevabı ihsan eyle. Ya Rabbi 4000 aşkın sünnet-i ihya'yı onları da bizleri de muvaffak eyle. Ya Rabbi alemin İslamiyet'in garip kaldığı şu zamanda bizim yardımlarımızla sen İslamiyet'i tekrar aziz eyle. Ehlini de aziz eyle. Küfrü ve ehlini zelil eyle. Ya Rabbi buraya gelen kardeşlerin cesetlerini, ayaklarını, boyunlarını cehennemden azat eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azat eyle. Ya Rabbi dünya cennetinde cemettin gibi ahirette hakiki cennetlerde de dostlarımla Habib-i Edib'in Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece topla ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin ya hayran nasirin ya hayran fatih. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa. Özellikle bu cemaatten ve bu cemaatin hastalarından. Ya Rabbi dua isteyen kardeşlerimize acil ibadet, taat kuvvetleri ihsan eyle. Bu yola harcayacak saati afiyetle nasip eyle ya. Vakti gelip ölecek olanlara da iman selameti. Ve hepimize son nefeslerimize iman kan husu hatime ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Kelime-i tayyibe seçene kapamak nasip eyle ya. Ümmet-i Muhammed'in borçlularına edalar nasip eyle ya. Özellikle şu cemaatimizden borçluna kadar kardeşimiz varsa hepsinin borcunu ödettir ya Rabbi. Fakir kullarını hazine-i gaybından merzuk eyle ya Rabbi. Kurban oldum sana Allah'ım. Şu cemaat her hafta şu sohbetlere gelen kardeşlerimizin işlerini rast getir ya Rabbi alemin. Bütün sıkıntılarını feraha tebdil eyle ya Rabbi. Cemi'i müşkilatımızı hallu asan eyle ya Rabbi. Şu yola devam etmelerinin bereketini, hayrını, rahmetini dünya işlerinde, bedenlerinde, çoluk çocuklarında, ailelerinde, ölümlerinde, kabirlerinde, cennetlerinde karşılarına çıkart ya Rabbi alemin. Bu yoldan ayırma ya Rabbi alemin. Bizi birbirine bağışlayarak şuradan dağılmadan umu mağfur aleyküm af olarak kalkınız buyurduklarından eyle ya Rabbi. Adbettel seyyadim hasenat. Günahlarınızı sevaba çevirdim buyurarak bizi tertemiz eyle ya Rabbi alemin. Bir daha da günahlara düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi halas eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanız diyenlere ehli sünnet inancında birleşmek nasip eyle ya Rabbi. Sapık batıl mezhepleri de hidayet eyle ya Rabbi. Hidayeti mukadder olmayanların şerlerinden ehli sünnet mezhebimizi kurtar ya Rabbi. Amin, ya mu'in, ya mücibet sahi. Şu kardeşlerimiz de bir daha haftaya kadar ve ömürlerinin sonuna kadar hep bu sohbetlere gelmekle ve bütün milleti getirmekle müşerref eyle ya Rabbi. Hepsinin davetlerine tesir nasip eyle ya Rabbi. İllahi'l-Fatiha.